لا باذنه مگر رستو دی اجازت د الله نام نور او ان صلی د آیات الکرسی بیان شروع داغی فضائل او هغه کې کوم مسائل داغی ذکر کیدو صدا د قران پاک په آیاتونو کې سردار آیات ته او پدې کې اتلس کرتا مزمرن او ظاهرن د الله رب العزت نوم ذکر لري او خاص کر صراحتن پینزو اسماء حسنا پدې کې ذکر دي یو الله دویم الحي او دریم القیوم او سرورم العلیو او پینزم العظیم دا پینزو پا اسماء حسناو کی درب العالمین پا اسماو کی پدی کی صراحتن ذکر دی او بیان دی شیو چی اللہ اللہ لا الہ الا ہو دا دعوت دا توحید او الحیو دلیل پار دلیل اول دے القیوم دلیل ثانی دے لا تأخذه سنة ولا نوم دا دلیل پار درین دلیلو لہو ما فی السماوات وما فی الارض دا دلیل پار سلورم دلیلو من غلذی یشفع عنده الا بی اذنه دا پینزم دلیلو او دے زکوی چی من ذلذی سوک دے حق کس یشفعو چاب شفارسو کی عندہو دا اللہ سرا الا بی ازنہی مگر رسو دی اجازت دا اللہ نا او تفسیر دو حلمانی کی ذکر کری دے دی دے پارا ہوئے چی کافر و بوی زعمو ان آلہتہم شفعاء لہم عند اللہ تعالی مشرکان او بوی کافرانو بوی چې د دوی د خدایانو معبودان د دوی د پارا شفارسیان دی پنځ د الله ندی آیات کې وایي سوکشت دی چې د الله دی اجازه نه بغیر د الله په حضور کې شفارش وکي ځکه مشرکان او د خپل خدایانو معبودان او عبادت چې وکول نو ځنې خو په کې داسې ناپو همو چی آغی دا نفی نقصان مستقل طور سرا مالکان گرزولی او زنیوی چنا دا زمونگ دا پارا دا اللہ پا حضور کی شفارسی آتی لکو گروی سورہ یونس تاسو یو لسم پارا کی سورہ یونس رازی پاغی کی اتلسم نمبر آیات گروی د دای دغه عقیده او نظریه قران پاک ذکر کړي فرمای پات الله سمات کی د هغه دور د مشرکانو عقیده ذکر کړي فرمای و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم وَيَعْبُدُونَ عِبَادَتَ كَوِي دَا مُشْرِكَان مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَا دَ اللَّهِ نَام مَا دَهَغَ چَا لَا يَدُرُّهُمْ چِ نَزَرَرَ وَتَكْلِفْ دَفَقُولِشِ دَدْوِينَا وَلَا يَنْفَعُهُمْ اَوْ نَدْوِتَ فَيْدَ رَسُولِشِ وَبِعَامْ دَيْوَرْتَ عِبَادَتْ كَي رُكُو كَي سَجْدَ كَي تَوَاف كَي را مدد کئی په نوم قسم نو خوري دا غید نوم نظرانی او شکرانی ور کئی ويقولون وایدا مشرکان ها اولای شفاعنا عند الله ويقولون وایدا ها اولای دا کسان شفاعنا شفارسیان زمونږ دی عند الله پنیز د الله دا دا اللہ پنیز زمونگ شفارس یاد دی مونگ با دوی توائیو او دوی زمونگ غکار با پا اللہ بانے کئی شفارسی دی توائی کن شتب آغتوے آبا مخ کستاکار پچا کئی هاولائی شفعاؤنا عند اللہ وی بیدا کسان شفارسیان دی زمونگ دا اللہ سرا قل ورطوائے حبیبت نبیون اللہ آیا خبردار ورکوئی مشرکانو تاسو اللہ تا بما پاغس لا یعلمو چلا پوہن پاغی فی السماواتی پاسماننو کی ولا فی الارض یون پزمک کی ددی اسی دا ماناوا اللہ ہوئی چی اسمان و ازمک کی زما سوک شریک نشتا اے مشرک چطور تا شریکان جوڑے نو داخل کا اللہ تا دیوشی پتا نشتا او تول خبر ورکی قل وایا تنبئون اللہ آیا تاسو خبردار ورکوی اللہ تا بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض پہا غصبانی چی اللہ پوئیگی نا پاغی پاسمانونو کی اون پزمک کی اللہ ہوئی چی اسمان اوزمک کی میں شریک نشتا او چتی ولا جوڑے نو داخل عیاذ باللہ اللہ کا اللہ تا دیو شپتنی او تو ولا داغی خبردار ورکی سبحانه پاک دی اللہ وتعالی اوچتے عما یشرکون دا حق سنا چی دوی ور سرکم شرکان جوڑی ندا مشرکان و زانت شفارسیان گرزولی اللہ دی آیات مبارکہ کی وی من ذلذی یشفو عندہو الا بی اذنہ سوک دے چی شفارس بو کی عندہو پنیز دا اللہ الا بی اذنہ مگر رستو دی اجازت دا اللہ نام کسوک شفارس کئیم ندا اللہ دی اجازت نرستو بکئی اور رنبے اجازت بچا لکی گی رنبے اجازت بمیدان دا محشر کے نبی علیہ السلام تکی اور دا قیامت نمخ کی دا اختیارات چالنوی ورکڑی چیرہ سوک بادوا لب بیماروی نفلانے ولی چی شفارسو کی علب اللہ خکئی یاد اچھا اولاد چینی دا چفلانے دا مرگ نفس شفارسو کی علب آغت اولاد ورکم دا خلق و دزان نے یو عقیدہ و نظریہ جوڑا کرے دا اس بل دلیل ذکر کئی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم مخ کدر لویل شو چاہت الکرسی ٹولا زان لجدا لس جملی او ہر جملہ زان تے و مقصد لری یعلم دا اللہ پوہیگی ما پہغس بین آئیدیہم چی دیڑوان دی دوینا وما خلفہم او حغ چی دی رستو دوینا دام دا دغی دعوی دلیلو دعوی سوا اللہ لا الہ الا ہو اللہ نبغیر اللہ چی دے نشت دے بل عبادت مستحق مگر دغی واللہ دے اللہ اولی الہ دے او بلسو کلی الہ نشتا دے الہ دا پارا دا خبر ضروری دا چھ مخلوق نرستو او مخ کے پہر سب خبر دارو دا صفت دا اللہ دے دا بلچانی شکیر لکم انگو تاصل دا مخ کے حالات سپتر آئندہ دا سبا دا حالات سپتر یعلم اللہ پوہیگی ما پہا غصبان بین ایدیہم چڑوان دی ددوی دی وما خلفهم او اغچ رستو ددوین دی مخی او رستو نس مراد دی نو تفسیر روح المانی کی وئی چه امام مجاہد رحم اللہ وئی یعلم ما بین ایدیہم نا مراد امر دی دنیا ہے پوئی گی اللہ پاغس ما بین ایدیہم چڑوان دی ددوی دی یعنی دنیا والا کارونا وما خلفهم نا مراد اغا امور دا اخیرت قبر کی بس کی گی اخیرت کی بسوی دا اخیرت سنگ حال لی دا دے پتا ما سیوا دا اللہ نا چاہتا نشتا مگر آغا چلا اللہ حبیب تا اللہ خبردارے ورکڑے یعلم کوہیگی ما بین ایدیہم فہاغ سبان چڑوان دی دوی ندی یعنی دا کارونو دا دنیا نا وما خلفهم او هغه چې رسو د دوی نه دی او یو قول دام دی چې ما بینای دی هم ما کان قبلهم وما خلفهم اي وما كان بعدهم سچ مخ کی تیر شوی لکه زمو استاد پیدائش نه مخ کی چې سړي پاغه سوق پوي دي الله پوي دي او موږ نه چې کوم رستور روان ني پاغه سوق پوي پاغه باندې الله پوي سمرا انبیاء علیہ السلام دی اللہ وی داغی علم اللہ تا دے دزنی ذکر انبیاء علیہ السلام تا اللہ کرے نو دی ما بین ایدیہم و ما خلفم ما نس دا ما کانا و دا ما یکون و علم دا چا سر دے دا اللہ سر دے ما کانا مانا واغ چی تیر شوی ما یکون حاغ چی سر روان دے زمون پا دے ملکی نمبتدعینو او دا بازی بی دینو ڈلو دا عقیدہ دا چ نبی علیہ السلام بارک وی چاغه عالم دے پما کان او پما یکون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارک وی چې ستیرشوی پاغه عالم دے اوس چر روان دی پاغه عالم دے حالان کې قرآن فیصله سره چې عالم الغیب سوک دے او دا پدی آیات مبارکه کې ذکر کړي چې مخ کې او رستو پویدن کې په حالاتو سوک دے الله رب العزت دے او مخلوق دے ګره دې نه فکرې نو پا آیات القرصی کی دام بنیادی عقیدہ دا چی عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت دے اگر دا فیصل قرآن زی پزے کڑے لکو گر ایتاسو دا سور نمل دا شلم پارے اول مخ چی دا فیصل قرآن پاک ذکر کڑے آیات تے پینزم شپیتم او د شلمې پاره اول مخ د سورت د سورې نمل فرمای قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون قل ورتوا اي زما حبيب دي امت د اعلان کا لا يعلم چن پوهيږي من حاغسوک فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والاردیو پزمکو کی الغیبا یعنی نپوہی گی پغیبو باندی اللہ مگر یو اللہ دی چی پوہی گی وما یشعرون او دی مخلوقاتو دا اسمانونو ازمکو تا دمر پتم نشتا ایان یبعسون چه کلب دا مڑی دا قبرن را پورت کولشی مرد دا قرآن صریحی فیصلہ دا چه اسمانونو والا اوزمکو والا دا پا غیب نپوئی گی پوئی دو والا سوک دے اللہ رب العزت سورہ نحل گو رئی قرآن سورہ وضاحت سر مسئلہ ذکر کرے سوار لسم پارکی سورہ نحل رازی سوار لسم پارکی سورہ نحل رازی باغے کے اللہ رب العزت ذکر کئے اگو رئی دسوار لسمی پارے آیات مبارک دے 77 نمبر آیات اگو رئی و اویا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دالام پل اللہ کے دے اختصاص دا پارا دے و اویا ایم نمبر آیات تے سوار لسم پارا دا سورت دے سورہ نحل وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص اللہ لرا علم د پٹو سی زنو دا آسمانو نو دزمکو نے وَلِلَّهِ او خاص اللہ لرا غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ علم د پٹو سی زنو دا آسمانو نو دزمکو نے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ او نه ده حکم د قائمولو د قیامت الا کلمح البصر مگر پشان د رب دسترگی او هو اقرب یاد دینم ډیر نږدې ان الله على كل شيء قدير بیشک الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے بلکې زیات وضاحت د دین وګورې سوره انعام کې چه آیات القرصی کی دا بنیادی عقیدہ اللہ ذکر کرے وہ مپارا کیوں گو رہی آیات شپیتم نمبر سورہ انعام وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وما فارد سورت دے سور انعام او آیات تے یو کم شپیتم نمبر وعندہو مفاتح الغیب او د دغی اللہ سرا چابیانی او کنجیانی د غیب دی د غیب کنجیانی د چا لاس کی دی د اللہ رب العزت لا یعلمها الا هو نپوہیگی پا حال دا دی کنجیانو دا دغی کنجیانو علم نشتا دے اللہ ہو مگر یواز اللہ تا دا غیب دا کنجیانو علم ما سوا دا اللہ نبل چاہتا نشتا دارنگی دینا مختی ذکر کرو اگر ای آیات مبارکہ پنزوستم نمبر آیات کی ویلیو سید الکائنات توی اعلانو کا قُل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب قل ورتوا لا اقول لكم زن وایم تاسو ته زما امت یانو عندي چې زما په اختیار کې دی او زما سره دی خزائن الله خزانه د الله د صحت خزانه ملاس کې نشتا دا اولاد دور کولو خزانی ملاس کی نشتا ور توایا زنو آیم تاسو تا عندی خزائن اللہ چیز ما پا اختیار کی دی خزانی لاللہ ولا اعلم الغیبا اوز پا غیبم نپوہیگم ما سرد غیبو علمم نشتا او دا سیاتون قرآن پاک کی دیر زیاد تی نو دی ہی صد آیات الکرسی کی وئی یعلم اللہ پوہیگی ما پہاغ بین ایدیہم چه مخید دی مخلوقات او دی انسانانو ندی وما خلفهم او حغ چه رسد دوی ندی علم دما کانا او دما یکونو دا اللہ پوری خاص دے سچ تیر شوی او سرا روان دے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم پوہیگی اللہ پاغ سو چروان دی دوی دی وما خلفهم او حغ چرست دوی دی ولا یحیطونا احاط نشی کول دا مخلوق بشیئن پس شی سرا من علمه د معلومات دا اللہ نا الا بما شا مگر حغ عمراش دا اللہ خوخشی مخلوق دا اللہ پا معلومات و پیوشی احاطن شکولے مگر حاغ عمر چی دا اللہ خوخش اللہ خپلو بندگانو تا علم ورکڑے پا بندگانو کی زیاد علم انبیاء علیہ السلام تا اللہ ورکڑے پا انبیاء علیہ السلام کی زیاد عمر اللہ سید الکائنات تا ورکڑے خدا اللہ دا علم مقابلہ کس شیرے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وئی ندے در کڑے شوی تا اس دے علم نا دا اللہ دے علم پا مقابلہ کی مگر لغن دیو پوٹے غن دی اگر دا غد بخاری شریف روایت کافی لے دیوے کے امام قرطبی ذکر کڑے دا آیات پا تفسیر کی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کڑے بخاری شریف کی حضرت امام قرطبی راغی دا عیسی ذکر کرے وی حضرت خضر علیہ السلام چکل دا موسیٰ علیہ السلام سر کشتے کیو او علمی سفر شورو کو دوار روان دی نو یو چرشن رارا او دا کشتے پا غارا کی ناستا او نقر العصفور فی البحر دا مخو کے پوبو کی وردو بک نو حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توئی ما نقص علمی و علمکا من علم اللہ الا کما نقص هذه العصفور من هذا البحر وی کمی ندر استے علم زما و علم استا خضر علیہ السلام خپل علم یادی او د کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام علم یادی وی زما استا علم گورے کمی ندر استے دا اللہ پا علم کی مگر دا عمر کمی دے چی دی مرغی او دی چرچنی دریاب کی سورک میرا وست نو یو مرغی چی پا یو بحر کی مخوک وردن نکی سکا میرا زیرا دی کمی نا اللہ علم مقابلہ کی دا انبیاء علیہ السلام علم دیر زیاد لگنے زکا وی وَلَا يُحِيطُونَا اِحَاتَ نِشِكُ لِدْوِي بشین پیو شیوانی من علمه دل معلومات د الله نا الا بما شاء مگر هغه چې د الله خو خشی ذکر الله معلومات مبارک سی ویلو سوره لقمان کې وای کو سمندرونه دراړ او دا غي نفس دا سراړې او د ټول ازم کې دیونو نقلبونه جوړ کې او د الله علوم پلي کې نو دا سمندرونه چې سیاهي وي ختم وشي قلمونه به زری زری شي ما نفدت کلمات الله خدا الله علوم به ختم نشي بدل تزکوی ولا یحیتون بشیء من علمه الا بما شاء اے ہاتھ نشی کولے دا مخلوق بشیء ان پس شی سرا من علمه دیلم دا اللہ نا الا بما شاء مگر حاغ چی دا اللہ خوخشی سمر علم اللہ چاہتا ورکی دیوشی بارک نا ورکی او دیوشی بارکم یعنی پورا معلومات ما سیوا دا اللہ نا یو انسان تا حاصلی دے نشی نو دا مخلوق علم دا دا اللہ دا علم پا مقابلہ کس دے یعنی اللہ و یوما اوتیتم من العلم الا قلیلا ولا یحیطون احاطہ نشکو لدوی بشین پس شی سرا من علمه دا علم دا اللہ نا الا بما شاء مگر هغه چې د الله خو خشي تاسو له حدیث د شفاعت کې تیرو چې نبی علیہ السلام او ایزو بلار شم چټول انبیاء علیہ السلام د شفاعت نه انکار وکړي نو عرش د لان دی به الله ته په سجده پریوزم او په دې سجده کې ودا الله دا سه حمد نوام چې سید الکائنات وی لم یحزرنی الان اوس ما ته دا غی علم نشتا هغه موکې سره به الله خی یعنی په سجده کې ودا الله دا سه حمد نوام چه مال اس داغی علم او پت نشتا لم یحضرنی الان ویسرا لپت نشتا داغ موکی مناسب با اللہ رب العزت سکے داغ موکی مناسب با رب العالمین اغولوم ماترا کے بیا گو رئی سر نورتا آیت الکرسی تا اللہ اللہ رب العزت لا الہ نشت دے بلد عبادت مستحق اللہ مگر دغیو اللہ دے او پدی دعوبانی دلیل سدے الحیو اللہ میش جون دے دے او نور چی سمر دی نظر یا پس پی فنا رازی او بل دلیل سدے القیوم اللہ سنبال ان کے دے دے تمام مخلوقاتو طول سنبال کری ہر چا رزق رسے دا هر چا پال ان کے دے دا هر چا رب دے دا هر چا مربی دے لا تأخذه ننیسی دی اللہ لرسنتن سجوٹا ولا نوم او نخوب لہو پا اختیار دے دی اللہ کی دی ما حغس فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی وما فی الارض او حغس چی دی پزمک کی اسمان کی کنور دے کسپگ میدا کستوری دی زمکہ کی کغروناو دریابو ندی ٹول نظام دا اللہ پہ اختیار چلی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دا دی اللہ پہ اختیار کی دی حغس چی دی پاسمانونو کی واغ چی دی پزمکہ کی من ذلذی سوک دے حغکس یشفعو چی اغا شفارس بو کی عندہو دا اللہ پا حضور کی اللہ بی اذنہ مگر رستو دی اجازت دا اللہ نا یعلم اللہ پوہی گی ما پا حال بینائی دیہم چی دی روان دی دوینا وما خلفہم او حغا چی دی رستو دی دوی پا مخ کی حالاتم اللہ پوہ دے آئندہ سکی گی دا علمم اللہ تر ولا يحيطون احاطه نشی کول دوی بشئن پس شیوانی من علمه د معلومات د الله نا الا بما شاء مگر هغه عمر چې د الله خو خشی اصل کرسی بیان شروع چې دې کې الله رب العزت داوا ذکر کړی د خپل توحید او د وحدانیت او باغی بانے مختلفی طریقے سرا دلائل ذکر کریں او در رب العالمین نم ویلیو چی تلس کرتا ظاہرن او مزمرن پدی کے مقرر دے اسماء حسناو کی پن ظلمون پدی کے سراحت سر ذکر دی لقد غشان پنزن منا پسور فاتح کم دی اللہ دارنگ رب العالمین رحمان و رحیم او مالک یوم الدین پپنزو اسماء حسنا و بانی سور فاتح مشتمل و او پنزن منا دا اللہ پا اسماء حسنا کی پدی آیات الکرسی کم دی اللہ دارنگ الحی و القیوم دارنگی العلی و العظیم دے دے کرمو را رسیدری ولا یحیطون بشیئن من علمه الا بما شاء اے حاتن شی کول دا مخلوق بشیئن پیوشی سرا من علمه دا معلومات دا اللہ نا الا بما شاء مگر هغه عمره چې الله خو خوشي دی او شی بار کی چې الله رب العزت سمره خو خوشي نو هغه عمره وی وسع کرسیه السماوات او فراخ دا کرسی د الله د اسمانونو او الارض او د زمکو د رب العالمین په مخلوقاتو کې لګ اسمانونو او زمکی دی ندارنگی دا اللہ پا مخلوقاتو کی کرسی مدا او بعد روایاتو نددی ثبوت دے چی دا تمام اسمانونا او زمکی شرا جمکی وزمکی واسمانونا نداد کرسی مقابلہ کی داسی دی لکیولوی میدانوی او پاغی کی او معمولی غنتشے او غرزے او بیا د اسمانونو عظمتی او کرسی د عرش په مقابله کې ډیر لګ دي وسع فراخ د کرسی او السماوات والارض کرسی د الله د اسمانونو او د زمکو دیو جن مخلوقاتو کې لک اسمان نه عظمت ا انور د سپګمۍ دا نپاغي کې کرسی دا او عرش په دا عمر د کرسی او عرش او پاغی بانی دا اللہ رب العزت فارش بانی استوا اغا دا متشابہاتو ندا فراخ دا کرسی دا اللہ دا اسمانو نور دزمکو دیو جنہ زمانگا قائدو کتابنو کیم لکلی شرح عقیدت التوہاویہ کی وئی چه والعرش والکرسی حق دیو مسلمان بدا ایمان او یقین وی چی عرش حق دے کرسی حق دے او دا عرش بارکی خود قرآن پاک کی سمر آیاتون راغلی لکہ دے کی دی کتاب والا جمع کری 309 صفحہ کی لکہ وی ذو العرش المجید فعال لما یرید سورہ بروج کی راضی دارنگی سورہ مومن کی وی رفیع الدرجات ذو العرش سورہ آراف کی وئی ثم استوى علی العرش سورہ طہٰ کی وئی الرحمن علی العرش استوى سورہ مومنون کی وئی لا الہ الا هو رب العرش الکریم سورہ نمل کی وئی اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم دارنگی دا سورہ مومن کی وئی الذین یحملون العرش ومن حوله دارنگی سورہ حاق کی وئی وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ دارنگی دغه سوره زمر کې وای وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ نو دې دومره روایت آیاتونو کې د عرش ذکر راغله او قران شریف کې دې آیات مبارکه کې ذکر د کرسی راغله وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور روایاتو کراغلی ابن عباس رضی اللہ عنہما نا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نا پسی سند سر راغلی دارنگی دا ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث تے چاوئی ما دے نبی علیہ السلام ناوری دلی مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہرہ فلات من الارض ند کرسی پا مقابل عرش کے مگر یو لوی میدان وی او دوس پن یو بتاو یو دوس پن یو کڑیو غرزائی اگر چه باز علماء د کرسی مانا په علم او قدرت سرم کړي چې فراخ د علم د الله د اسمانونو د زمکو نو د کرسی تعویل په علم او قدرت سرم ده خدا الله په مخلوقاتو کې کرسی او عرش مخلوق اپدی ایمان ولا يعوده حفظهما او نستو مان کوي نستړي کوي الله لره حفاظت دي دوار روح المانی دا روایت ذکر کړي د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او روایت ذکر کړي چې لوان السماوات السبع کدا واسمانونه وزمکه او غړولې شي او یو بل سردا سی وصلو پی وسکڑے شی ندا تھول بم د کرسی د فراخی عمرنی بلکہ راغین لگدی بے دغشان ویلی ابو ذر رضی اللہ عنہ تا پوس کڑو د نبی علیہ السلام نا د کرسی بارک وی یا باذر اے ابو ذر رضی اللہ عنہ ندی اسمانو نا و از مکہ و د کرسی مقابلہ کی مگر یو وڑا غنتی دو اس پنی کڑائی چیوی او پیولوی میدان کی واچے پیولوی میدان کی واچے وَلَا يَعُودُهُ نَسْتَرِ كَوِي اللَّهْ لَرَا دا ماخوزو دا عودنا او عود اصل کی پمانا دا اعوجاج دکو گواد رازی لکہ یو درون شیچ پسکی دی ناغد اللان دی دا سکوب غنتی شی مائل شی وَلَا يَعُودُهُ او نستڑے کبھی اللہ لگا حفظہما حفاظت ددی اسمانون و دزمکو ددی اسمانون و دزمکو حفاظت اللہ رب العزت سڑے کئینا وَلَا يَعُودُهُ نستڑے کبھی اللہ لگا حفظہما حفاظت ددی اسمانون و دزمکو وَهُوَ الْعَلِيُّ دَا اللَّهُ اُچَتْتے دسن اُچَتْتے دی صداران و شریکانون اُچَتْتے دارنگ اوچت دے دا نقصنا دارنگ دا حدوثنا دا ہر اغا شنا چی اغدا اللہ دا شان علی سر خائی گنا وہو العلیو دا اللہ اوچت دے العظیم او خاون دا عظمت تے لوئے دے وہو العلیو العظیم او دا اللہ رب العزت اوچت دے العظیم او لوئے دے دیو آیات مبارکی تا آیات الکرسی وی او د دې هغه فضایل چې کوم مخ کې تاسو واورېدل چې فرض پسې لستري مسنونه طریقه ده دارنګه د شپې سره د کیږي د دې لستل مسنونه طریقه ده چاته د شیطان او د پیریانو تکلیف نه غلط بار بار دا آیات مبارکه وظیفه کول پکار دي خود دې یقین سره چې د دې آیات مبارکې د تلاوت سره شیطان او پیریان دای ساری دې نشي بلکې تختی هغه تختی وهو العلی العظیم او دا الله رب العزت چت دې العظیم او لوی دې اوس مکمل دین په مخ کې آیات کرسی کې الله ذکر کو اوس وی لا اکراه فی الدین نشته دې زور په دین کې دین نہ مراد دے دے کہ عقیدہ و ایمان دے او زور پا عقیدہ و ایمان کے ذکر نیشتے چی اگے کی چلی گی نا گورا یو اکراہ فی العقیدہ دا یو اکراہ دا فی الاحکام احکاماتو کی زور کی دیش لکہ او سڑے مزن کئی نو اسلامی خلیفہ و حکومت باغتا سزاور کئی تعذیرن جیل تا بیچے زکاة نور کئی اغتا سزارا اغا و ڈنڈا ور پس راخلی او سمجھ دی لکہ تاسو گری بنی اسرائیلو چکلا دا اللہ دا کتاب دا احکاماتو منلن انکارو کو نو اللہ پی غر روچت کو نو یو اکراہ دا او زور دے پا احکاماتو کی یو سڑی او ذل کلمو وی او دے بیا مثال پتور دے اسلام یو حکم نا دا کئی نو دا پسی وبا کئی دسی ڈنڈا براخلی او زور بور پس اسرکے یو زور دے پا ایمان روڑو پا عقیدہ کی نو پدی کے زور کول شرعن نشتا ولی نشتا زکا پدی کے زور چلی گی نا یو سڑی تظاہرن وی وجنم دے ناخو بپخلک الامم ویو دا تابداری اظہار بمکی خوچون کی دیمان تعلق یوازی دا جب سرنرے بلکہ دا زڑ یقین او دا جب اقرار نو پا جب خوب اقرارو کی او پا زڑ بانی زور نچلی گی ما سیوا دا اللہ رب العزت دا بالحجہ لا اقراح فی الدین دیو جنر آغا خلقو عشبم ختم شوا چی بازی بیدین داوی چیرا دا جہاد خلق پزور مسلمانون دی دا جہاد مقصد دا خلق پزور مسلمانون لی بلکہ مقصد او علت دا جہاد سے دے دا کافران و زور ختمول چی دا دی زور پاتی نشی او اسلام لس خطرنی دا دوینا دا مسلمانان عزت لدوینا سخطرنی لا اکراہ فی الدین عمر رضی اللہ عنہ یو بڑی زنانا نصرانیی تویلی چی بڑی شوی او مرگ تنیز دیوی بس کدا نصرانیت پریزا و اسلام راڑا آغیوی جنا زوز پا آخر عمر کی خپل دین لپریزا عمر رضی اللہ عنہ نور سولیوی چلا اکراہ فی الدین دین کی عقیدہ کی زور چلی دے نش نشت دے زور پا دین کی دے علماء لکنی زور پا آغشی کی سرے چلے فضیلت او خوال پٹشیوی اسلام چون کی داغی فضائل و محاسن سرگندی دخو اخلاق حکم کئی اسلام دا حیا حکم کئی دا ہر انسان سردام دردئی حکم کئی نو دے اسلام محاسن سرگندی یوشی داغی حسن داغی فضیلت و شرافت و غروال معلوم ندے نزور بوکے او چی یوشی ظاہر فضیلت والدے ظاہر شرافت والدے لا اکراہ فی الدین زور نشت دے پا دین کی یعنی پاقی دکی قد تبین الرشد بیشکا سرگند شوی دا سی لارا من الغید کگی لارینا سی لارا دا کگینا سرگند شوی دیمان لارا دا شرک و کفر نخکار شوی دا سنت لارا دا برعات و رسومات نخکار شوی او دا ظلم دا لارن دا انصاف لارخ کارشوی فمن یکفر بالتواغوت ہر غچا چی انکارو کو دا تواغوتنا اور دا تواغوت مانا دیوے کی شیطانم دے چاچی دا شیطان نے انکارو کو او دا شیطان نے انکار سدے چی زبن دا شیطان منم نبی تابیداری کو سیرتن سورتن دارنگ ایمانن او عملن بز دا شیطان مرگردیانو کو چاچے انکاروں کو دا شیطان نہ گرا کل پخلی خمگا وائی چاو شیطان نہ منو لیکن زمگا ملی منی زمگ شکل منی زمگ غب و خادئی کی منو اخلاق کی منو ندا دا شیطان نے انکار نہ دے بلکہ حقیقت کی چچا دا شیطان نے انکاروں او دا شیطان نے انکار سرے چدا اللہ او دا رسول تابداری اختیار کی او دا اللہ او دا رسول مخالفت پرے دے چاچے انکاروں کو دا شیطان نہ یو مانا دا تواغوت داوا او دا باز سلف و ندام منقول لی چه تواغوت نمراد دے دے کہ کاہن دے کاہن آگا چالا وی چه اگا داول ری چیز پا غیب پوئی گا لکہ وی راش نصیب دیو گورا اولا سو خیا دا پخوا چی بنا پوہ مسلمانانو لاس خولو دا غلاس چی گوری ہوئی ستا پا نصیب کی دا دیو تو خوڑیر بے بد نصیبے ندت کاہن ہوئی اور نبی علیہ السلام فرمائی من اتا کاہنن وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سوک چه کاهن تراغه او دسو یو دد خبر تصدیق یو کو دید اغ دین باندې کافر شو جکم په محمد صلی الله علیه وسلم الله تعالی دې دارنګ یو روایت کراغی چې سوک کاهن تراغه د دې سړی سلوی خرزی مز نه قبلې سلوی خرزی عبادت د نه قبلې. نو یو معنا دا و روح المانی وای چې حضرت کرم رحمه الله وای چې دې دې کې طاغوت نه مراد کاهن نه. ابو العالی رحم الله مشهور تعبیر یوی د طاغوت نه مراد دې له کې ساحر دی جادوگر چې هغه جادو کوي هر هغه چا چې انکار وکړي د جادوگر نه د جادوگر نه مني چې هغه خلق د قران او سنت نه په فریب او دوکه کې چي ټول کلوې جادوگر به دجال وي خداغه نه مخک مخک واړه دجالان به دنیا کې سرګندي سو کم چې تاسو صحیح عقیده نه اړه او دا اللہ دا حبیب دا تابداری نا دیڑی نو دا پاغ دجالانو کی یو دجال لے دا پا ساہرانو جادوگرو کی یو جادوگر دے. امام مالک رحمه اللہ بوی چو دا طاغوت نا دیدے کی مراد کل ما عبد من دون اللہ تعالی ہر غشیدے چی ما سیوا دا اللہ نا داغی عبادت و بندگی کی. ابر اللہ سوچ کوئی طاغوت مانا امام مالک رحمت اللہ علیہ وی صدا کل ما عبد من دون اللہ تعالی ہر غشے چراغ عبادت تو بندگی کی ما سوا دا اللہ نا کون دا کگٹ دا او کاولی آلی او کبزرگان کی خسوال پیدا کی دو چی اولیاء و بزرگان خدا اللہ دوستان لی وی تے سنگ طاغوت ہوئی نداغی جواب علماء دا کرے چی اولیاء پاک خلق رے خو شیطان چې د عبادت د ولی د قبر چلی خوله د یو نبی او د یو فرشتي د عبادت چلی خوله نو حقیقت کې د خلق د ولی او د بزرګ او د نبی عبادت نه کوي بلکې کم شیطان چې ورله طریقه خوله داغه عبادت کوي نو طاغوت یې غته وي. لکه تاسو له سوره نساء کې تیر شو الله و ان يدعون من دونه الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا وَإِذَا مُشْرِكَانَ نَرَى بَلِي تَخْفُلُ حَاجَتُنُ كِي إِلَّا إِنَاسَ يَوْمَانَ وَبُتَانَ إِلَّا إِنَاسَ بَلَمَانَ وَزَنَانَ بَلَمَانَ وَمَلَائِكَ سَلُورَمَ مَانَ وَمُلِي جاوئی وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا دئی په حقیقت کې نرا بلی مگر شیطان ترکش دا ټول طریقہ اور تاغو کوله. نو کله کده طاغوت معنا دا کوي چې هغه غشي چې ما سیوا د الله نه عبادت کیږي نو دا خود ملائکه دا پیغمبران او اولیاءم کیږي. نو هغه سره د مفسرین دا خبره یاد لري چې دلته طاغوت نه نیکان نه دی مراد بلکې کم شیطان چې دایي عبادت طریقه خولیاته مراد. او بعد د طاغوت معنا کړي بوتان فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ہر غچا چ ایما انکارو کو د شیطان نا انکارو کو د عبادت د غیر اللہ نا چ ما سیوا د اللہ نہ کو نہ دا ک گٹھ دا ک ولی دے ک شہید دے ک مڑے دے ک جوان دے دے ک لیڈر دے ک بادشاہ دے زب عبادت او بندگی نو کو زب عبادت او بندگی نو کو و یؤمن باللہ او ایمان او ساتلو پ اللہ والے. ایمان نہ مراد ایمان شرعی دے پدی کی غطول خبری را داخل شوی چی او مسلمان تپاغی ایمان روڑل ضروری و لازم ویومن باللہ ایمان او ساتلو پا اللہ فقد استمسکا نو بیشک دا منگولو لگول استمساک دیتا ہوئی چی پدوارو لاسو یو شیخ لک رو لگے دیتا اعتصامم ہوئی او دیتا استمساکم ہوئی چاچی منگول فقد استمسکا بیشک دا منگولو لگولی بالعروت الوثقا پکڑائی مضبوط بانے مضبوط کڑائی پلاسو کرونی وا دا اسقا دیدے کی تانیسو دا اوسق او دا پمانا دا مضبوط والی رضی فقد استمسکا بیشک دا منگولی لگولی بالعروت الوثقا دا دا اوسق دا پارا اسقا سشیرے یعنی دا ورطا مؤنث د اوسق د پاره او دې کې د اوروت اسقان سم مراد دي، ایمان مراد دي، قران مراد دي، یا کلمه د اخلاص مراد ده. فقد استمسك بشک د منګولې له ګولې بل اوروت الاسقا فاغ کړای مضبوطه باندې لن فسوا ملها چې نشته دې سجدا کېدل او ماته دې لری کړای د پاره. والله سميع عليم الله اوریدن کې او په هر دیو جن حدیث کې راغلی و ادا دا الله کتاب دا الله دا طرف نا او دا اسمان نا یو رسی راز ونده کړی شو وا تسمو بحبل الله جميعا او دا سے رسی دا چې چا پلاس کیوں نیوا دا شلی گنا دا ماتی گنا او چې دیک لک نیولی منزل مقصود ته ورسی او کې سړی پرې خوا رسی خوش لے دو آلن لا خواب دد نقصان لے دیو جنا دا عروت اسخان مراد ایمان دے، دین مراد قرآن دے وغ اخلاص دے. واللہ سمیع علیم اللہ اوری دن کے دے او پوہ دے گیا اور تسر نگو رہی اللہ واللہ رب العزت لا الہ نشت دے بل عبادت مستحق و لائق نشت دے بالحق دار دا بند گئی اللہ مگر یواز دغ اللہ دے الحیو امیش جون دے دے القیوم سنبال ان کے دے دے تمام مخلوقاتو لا تأخذوه ننسی دی اللہ لراسنتن سجوٹا ولا نومون خوب لہو پہ اختیار دی اللہ کی ما فی السماواتی حغ سدی چی دی پاس ماننو کے وما فی الارض او حغ سچی دی پز مکو کے من للذی سوک دے حغ کس یشفو عندہو چی شفارس بو کی عندہو دا اللہ سرا اللہ بی اذنہ مگر رستو دی جازت دا اللہ نام یعلم پوہی گی دا اللہ ما بین ایدیہم فہغ سبانی چی دیڑوان دید دی مخلوقاتنا وما خلفہم وغچی دی رست دوی ولا یحیطونا احاط نشکول دوی یعنی دا مخلوق بشین پس شی سرا من علمہی دا معلومات دا اللہنا الا بما شا مگر ها عمر چې د الله خوښي وسع فراخ دا کرسی یوه سماوات کرسی د الله د اسمانونو او الارض او دزمکو د اسمانونو او دزمکو نو کرسی فراخ دا او لوی مخلوق دی ولا یعوده نستره کوي دغه الله لره حفظهما حفظهما حفاظت دې دواړو وهو العلی العظیم او دغا اللہ اچتے اولوئی دے لا اکراہ فی الدین نشت دے زور پا دن کی یعنی پاقیدہ کی زور اغی کی چلی دے نشی قد تبین الرشدو بے شکخ کارشوی دا غسیل آراب من الغید کگینا فمن یکفر بالطاغوتی ہرغ چاچ انکارو کد شیطان ناف یا انکار یو کو د کاهن نو د جادوگر نا یا انکار یو کو د عبادت د غیر الله نا چې ما سیوا د الله نه د بل هیڅ عبادت منکو و یؤمن بالله ایمان او ساتل په الله فقد استمسک دیشک منګول لګول دیو بل عروت الاسقا پاغ کړی مضبوطه باندې لن فسوام لها کی نشتا دے سشلے دلو ماتے دلاغی دپارا واللہ سمیع علیم اللہ اوری دن کے دے علیم او پوہ دے فرمائی اللہ ولی اللذین اللہ رب العزت دوست او مددگار او مرگرے دہا کسانو دے آمنو چی مومنان دی یخرجہم روباسی دوی من الظلمات دتیرونا الى النور رنا دی ایمان او د اسلام تا. والذین ها کسان کفرو چ کافر دی اولیاء هم الطاغوت دوستان د دوی د پارا شیطانان دی یخرجونهم اباسی دوی من النور درنان الى الظلمات یروتا اولئک اصحاب النار دغا کسان خاوندان دور دی دا اور والدی هم فیها خالدون اوی بدئی پدی کی امیشا. دا آیات مبارکی پاولی سکی در تداوی چه پچا کی ایمان دے ندا دا اللہ ولی او دوستے ہر مومن د خپل ایمان د وجنا د الله ولی دی د الله دوست دی او دا قران پاک زی په زی ویل چې پچا کی ایمان دی نو د الله دوست دی د ولایت د پار ټول نمخ کی ایمان شرط دی او دویم نمبر کی اعمال صالحہ دی پورا پدی اعتبار بانے ہر مومن اللہ ولی دے اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست دا حق کسانو دے چی غی ایمان روڑے دانا چی پخوا دنا پو خلقو پا ذہن کی داولیاء اکرام مبارک کی سسو چردہ بچت زنگلنو کی گرزی یا بد دریاب پا غاڑ گرزی یا پا خلقو کی بپٹ گرزی نہ ہر مومن دا اللہ ولی دے سمرچ پدی مومن کی تقوا او پرہیزگاری راضی او دا حرام او دا اللہ دا نافرمانو نزان بچ گئی نو دم ردے پا دوستی کی اللہ تنزدی کی لگتا سوگر سورہ یونس کی اللہ ذکر گئی یو لسما پارا کی سورہ یونس راضی التم داولیاء کرام تفسیر ذکر شوے لکایا تو گورئی دوش پیتم او درش پیتم د سورہ یونس قرآن پاک اولیاء خیچ اولیاء سوک دی دوش پیتم نمبر آیات نوئی اولسم پاری سورہ یونس نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا خبردار شئی ان اولیاء اللہ بے شک دوستان اللہ لا خوف نبوی سیر علیہم پاغوی او دیر تعلق دراتلن کے زمانے سرے یعنی زن کدن کے بیرنی قبر کے بیرنی میدان د محشر کے بیرنی ورنہ دنیا کی پاولیاء کرام و یروی لگتا سورہ بقرہ کے تیرشل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ دنیا کے اللہ پخبل دوستان و یری لگی تندراولی لا خوف نبوی سیر علیہم پاغوی ولا هم يحزنون او نبوی دی غمجن او خفا د حزن د خفقان تعلق د تیرشوی حال سره دیو دنیا پس خفنی ارمان من کئ اوس دا اولیاء کرام دی سوک نګر قران په خپل دا غی تفسیر کئ الذین آمنوا وکانوا یتقون الذین اولیاء کرام حق کسان دی آمنو چی ایمان روڑے دے ایمان نہ مراد ایمان شرعی دے چی پا شریعت کست ایمان وی اغا ایمان روڑے وکانو یتقون او امیشد پاروی دی تقوی دارو پر ازگار کانے پا فعل مزار داخل کو دو دی نمازی استمراری جوڑا شوا یعنی امیشہ دی تقوی اختیار کری داد کامل ولی تعریفیوں کو چپکی ایمان دے او تقوی دا تقوی سلوی دا اللہ اوامر پزے زے روڑ لو دا کول تقوی سلوی دا اللہ دا نواہی و نزان بچ ساتر الذین اولیاء کرام آغا کسان دی آمنو چی مانے روڑے وکانو یتقون او دی دی چی امیشہ تقوا او پرزگاری اختیار ای دے در تد اولیاء کرام و تعریف کو دارنگو گو رہی دن ہمیں پارے پاخر کی چی قرآن شریف سوئی چی اولیاء کرام چاہتا ہوئی نہم پارا چی ختمی گی آیات سلور درشم گو رہی سلور درشم گو رہی دن ہمیں پارے پاخر مخ کے سورہ انفال لے وما لهم الا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرام وما لهم او سشوی دویلر الا يعذبهم الله چه عذاب بنور کوي دویتا الله وهم حالان کدا مشرکان يسدون خلق بندوی عن المسجد الحرام د مسجد حرام نا وما كانوا اولياء او ندی دا مشرکان دوستان دا اللہ دید اللہ دوستان نشکیرے دا اللہ دوستان بسوکوی ان اولیاؤہو الا المتقون ندی دوستان دا اللہ الا المتقون مگر پرزگاران چاکی چی تقوی دا خوف الہی دے ندا دا اللہ دوستان دے ان اولیاؤہو ندی دوستان دا اللہ اِلَّا الْمُتَّقُونَ مَغَر پَرِزْگَارَان وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن دیر دوی نہ پوہی گنا دیو سڑے بد کفر او شرک پاکی رہی دے وئی ولی رے آبلی ونے ویو دے وئی دا ولی رے ولایت د پارا علم د قران او سنت شرط تے ذکر دے ولایت دو غٹ حالتوں نے یو ایمان دے او بل طرف تا اعمال صالح دے ایمان او اعمال صالح ہوتا دا قرآن او دا سنت دا علم ضرورت دے بغیر دا قرآن او سنت دا علم نا ایمان شرعی نا پی جندیشی او نا دا عمل دلان درات لیشی اعمال صالح نا پی جندیشی او نا دا عمل دلان درات لیشی دا در تا قرآن پاک دا اولیاء کرام و تعریف کو اللہ علی الذین اللہ دوست دا حق کسانو دے آمنو چی مومنان دی دا مومنانو سر دا اللہ دوستی دا آو بیادقا مومن دے پزے وئی چی مومن آغا سوکم دے چی پا ایمان کلکا و استقامت سر ولاد پا ایمان مانے کلکا و استقامت سر ولاد اللہ علی اللذین اللہ دوست دا حق کسانو دے آمنو چی مومنان دی بس چاہ کچھ ایمان دے نو دے دا اللہ دوست دے او سمر چی پدو کی تقوی رازی نو دمر بدے پا دوستائی کی اللہ تنزدی کی گی یخرجوہم من الظلمات لنور خپل مانے وا روباتی اللہ دا مومنان دا تیارون رناتا دیدے کی یو سوال او اشکالو چی کلم مومن شنو دے خود تیارون رناتا روتے نسنگ و یخرجهم من الظلمات الى النور چه مومن شو خدای دې تیارونه راوته او پرانا کړي زکه ورته الله وې جدا مومن دې زما دوست دې نو بیا څنګه و یخرجهم من الظلمات الى النور نو علماء لیکلي دا یخرج دې دې کې په معنا د بچکول او د منعقول دې یخرجهم بچ کوي الله دا مومنان من الظلمات دتیرون الالنور رناتا پرانا کی ساتھی او دتیرون بچکے کل چرا اللہ دوستی دے چا سر جوڑشی نو بیا کدے دے گناہ ارادہ لری نو اللہ دے گناہ نبچ کی او کا مومن دے گناہ تے اسو فوری طور دے توبی توفیق اللہ ورکی زکا دا مومن صفت دا دے چے دے با پا گناہ میں شوال نکے دا دا مومن صفت تے چه دیو پا گناہ میں شوال ہے نگئی مومن نا گناہ کی دا گناہ نا پاک صرف انبیاء علیہ السلام یو ولی بھئی مومن بھئی لیکن کلا انسان دے گناہ بتیوشی خفوری طور بخ پیمانہ کی او پخپلی گناہ با میں شوال ہے نگئی اللہ تب اخلاص سرطو بو بس یخرجہم من الظلمات الالنور بچ کوي دی الله د تیارو نه رڼا تا د تیارو نه ساتي او پرنا کی قائم دائم لري. والذین ها کسان کفرو چی کافر دی اولیاؤهم الطاغوتو دوستان دوی شیطانان نی. طاغوت پرونم تاسو لطیر شو ومن یکفر بالطاغوت دا آیات پا تفسیر کی امام قرطبی ویلیو چی طاغوت بازی ویلیو چی دا دا مونس سی غلا دا توغا یتغانا او بازی پاکی توغا یتغو باب نصورن ذکر کرے. طاغوت چاہتا وی اذا جاوز الحد چی کل دا حد نے اسڑے تجاوزو کی او دا وزن فعلوت تے علماء لکلی صحیح قول دارے چی دا اسم مذکر او مفرد دے او پشان دے اسم جنس نو دے پا قلیل او کثیر دوار واقعی کی نگو رکا یووی نو اغتم تواغوت وی.